ก็สองด้านนะคือในด้านหนึ่งเนี่ยมันก็มีสิ่งที่เชื่อมทำให้คนเราเนี่ยเข้าหากันได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็หมายถึงว่าการติดต่อสื่อสารทำได้ง่ายใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นการเรื่องโทรคมนาคมโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตรวมไปถึงเรื่องการเดินทางด้วยรถยนต์เครื่องบินเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันการติดต่อได้ง่ายแม่ป่วยวันนี้อยู่ต่างจังหวัดพรุ่งนี้ลูกก็ไปถึงแล้วหรือคืนนี้ลูกก็ไปถึงแล้วใช่ไหมซึ่งสมัยก่อนมันทำได้ยากบางทีกว่าจะรู้ว่าพ่อตายแม่ตายก็โน่นเป็นเดือนนะครับและในแง่นี้เนี่ยการสื่อสารมันช่วยทำให้โลกเล็กลงและทำให้คนเนี่ยน่าจะเข้าหากันได้ง่ายขึ้นแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้ผู้คนเนี่ยดูเหมือนเหินห่างกันเพราะว่าเทคโนโลยีนี่เป็นตัวกั้นคือเทคโนโลยีนี่เป็นทั้งสื่อกลางทำให้คนติดต่อได้ง่ายเข้าแล้วเทคโนโลยีก็เป็นสื่อเป็นตัวกั้นเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องไปหาพ่อหาแม่แล้วเอาโทรศัพท์ใช่ไหมหรือลูกเนี่ยนะพ่อแม่ลูกพ่อแม่ไปทำงานใช่ไหมพ่อแม่คิดว่าเดี๋ยวโทรศัพท์คุยกับลูกวันละ 3-4 ครั้งมันก็คงก็ไม่จำเป็นต้องไปอยู่ใกล้ลูกก็ได้หรือดูแลลูกใกล้ก็ได้ลูกจะไปหาพ่อแม่ก็เหมือนกันก็ใช้โทรศัพท์เอาหรือว่าบางทีก็หมกมุ่นอยู่กับคอมพิวเตอร์จนกระทั่งไม่มีเวลาคุยกับคนในบ้านอันนี้เราเจอบ่อยใช่ไหมเดี๋ยวนี้บางคนเวลาจะกินข้าวข้าวเย็นเนี่ยแทนที่จะไปเรียกให้มากินข้าวก็โทรศัพท์เรียกเพราะว่าที่อยู่ชั้น3ใช่ไหมหรือว่ากดอินเตอร์คอมเพราะว่าลูกหรือว่าผัวนี่กำลังอยู่อินเทอร์เน็ตบางทีอยู่เพลินจนกระทั่งไม่ลงมาไม่สามารถกินข้าวพร้อมหน้ากันได้โทรทัศน์ก็เหมือนกันก็ไม่สามารถที่ทำให้คนกินข้าวพร้อมหน้ากันได้แล้วเดี๋ยวนี้สมัยก่อนเราดูโทรศัพท์เครื่องดูโทรทัศน์เครื่องเดียวกันใช่ไหมพ่อแม่ลูกมานั่งอยู่ในห้องเดียวกันเดี๋ยวนี้พ่อก็ดูเครื่องหนึ่งแม่ก็ดูเครื่องหนึ่งลูกก็ดูเครื่องหนึ่งบางทีลูกก็มัวแต่โทรศัพท์และในแง่นี้เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เป็นตัวขวางกั้นความสัมพันธ์ส่วนบุคคลที่ใกล้ชิดทำให้เกิดความสมาธิเหินห่างอันนี้พูดเฉพาะคนที่อยู่ใกล้อยู่ในบ้านเดียวกันยังไม่ต้องพูดถึงคนที่อยู่เนี่ยอยู่เพื่อนบ้านเนี่ยเพื่อนบ้านเนี่ยบางทีไม่รู้จักกันเลยใช่ไหมเพราะว่าเรามีโลกของตัวเราเองเราสามารถจะอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยกันนึกภาพสมัยก่อนคนสมัยก่อนเนี่ยเจ้าคุณปัญญาบอกเนี่ยพ่อแม่เนี่ยเวลาได้อะไรมาเช่นได้ปลามาได้ปลามาโลได้ปลามากระบุงหนึ่งนะก็จะแบ่งเป็นกองกองหรือว่าได้เนื้อมาก็จะทำแกงหม้อใหญ่แล้วก็ท่านเนี่ยตอนเด็กๆหลวงพ่อปัญญานะมีหน้าที่เอาของพวกนี้เนี่ยไปแจกเพื่อนบ้านใช่ไหมแล้วเพื่อนบ้านเวลาเขาได้อะไรมาก็มาแจกเพราะสมัยก่อนมันไม่มีร้านค้าไม่มีเซเว่นใช่ไหมนั่นเนี่ยคุณมันต้องพึ่งพาอาศัยกันมีอาหารอะไรก็มาแบ่งปันกันแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราไม่สนใจว่าเพื่อนบ้านเป็นยังไงเราทะเลาะกับเพื่อนบ้านเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่เนี่ยจะทะเลาะกับเพื่อนบ้านเรื่องจอดรถเรื่องที่จอดรถเรื่องขยะนะแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งพาเพราะว่าเราก็ไปกินใหญ่แบ้แล้วก็ไปซื้อที่เซเว่นคือเรามีเงินสักอย่างเนี่ยคือเงินเนี่ยมันเป็นตัวทำให้คนเนี่ยพึ่งพากันน้อยลงใช่ไหมคนใช้ชนบทเนี่ยแต่ก่อนนี่ไม่มีเงินคุณจะสร้างบ้านสักหลังเนี่ยคุณต้องขอแรงชาวบ้านนี่มาช่วยกันยกเสาจะเกี่ยวข้าวเนี่ยก็ต้องไปขอแรงชาวบ้านเนี่ยมาช่วยกันเกี่ยวข้าวเพราะว่าไม่รู้จะไปจ้างใครที่ไหนไม่มีเงินแล้วก็คนอีกบ้านก็อยู่ไกลแต่สมัยนี้อ่ะคุณมีเงินใช่ไหมเขาไม่มาใช่ไหมคุณก็เอารถไปรับในชนบทเนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาเกี่ยวข้าวเนี่ยในหมู่บ้านไม่มีแรงงานก็ขับรถไปรับมาเกี่ยวข้าวเพราะฉะนั้นคุณไม่แคร์คุณจะทำตัวยังไงก็ได้คุณไม่แคร์เพื่อนบ้านว่าเขาจะคิดยังไงกับคุณเพราะว่าถึงคุณเป็นคนเห็นแก่ตัวก็ไม่มาช่วยคุณก็ไปจ้างคนที่อื่นมาและในแง่นี้เนี่ยความสัมพันธ์ในระบบในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโทรคมนาคมก็ดีเทคโนโลยีพูดง่ายหรือว่าระบบทุนนิยมก็ดีเนี่ยมันทำให้คนเหินห่างกันทำให้คนเหินห่างกันเดี๋ยวว่าแต่คนในหมู่บ้านเดียวกันหรือคนในบ้านจัดสรรเดียวกันเลยแม้กระทั่งคนในบ้านในครอบครัวเดียวกันก็เหินห่างกันใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้คนเราเนี่ยเอาเงินเป็นใหญ่เพราะนั้นเนี่ยพ่อพี่น้องก็ทะเลาะกันเรื่องมรดก ตมาไปเจอโยมคนหนึ่งอายุ60กว่าแกกุ้มใจว่าจะแบ่งมรดกกันยังไงดีเพื่อไม่ให้ลูกทะเลาะกันหลังแกตายไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยได้น้อยกว่าคนอื่นก็อิจฉาก็ไม่พอใจซึ่งสมัยก่อนมันไม่ค่อยมีปัญหาอย่างนี้หรอกใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเนี่ยเอาเงินเป็นตัวตั้งแล้วก็คิดถึงตัวเองมากกว่ามันก็ทำให้เกิดความเหินห่างกันอันนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องของความแตกแยกทางการเมืองหรือความแตกแยกขัดแย้งกันด้วยอิทธิพลทางศาสนานะอันนี้มันก็เป็นผลจากโลกาภิวัตน์ที่ถ้าพูดไปแล้วก็ยาว ตรงนี้ก็คือว่าเหมือนกับว่าไม่ว่าจะเป็น เพราะหนึ่งคนเอาเงินเป็นตัวตั้งสองเงินมันทำให้คนมีอิสระเสรีที่จะไม่ต้องพึ่งพาใครก็ได้ใช่ไหมเมื่อคุณไม่ต้องพึ่งพาใครคุณก็ไม่ไปต้องเอื้อเฟื้อใครเพราะถ้าคุณอยากให้เขาช่วยใช่ไหมคุณก็ต้องช่วยเขาก่อนใช่ไหมวันนี้คุณไม่ต้องเอื้อเฟื้อใครเนี่ยเพราะคุณไม่แคร์เขาแล้วคุณไม่แคร์เขาเพราะคุณไม่คิดจะพึ่งเขาซึ่งแบบนี้ไม่มีในชนบทเพราะทุกคนต้องพึ่งพาใครนะแล้วเนี่ยเงินเนี่ยมันก็ทำให้คนเนี่ยเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น นะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวของเราเอง ก็เลยทำตามใจตัวไม่ต้องแคร์ใครมากอันนี้เป็นแม้ทั้งในบ้านในที่ทำงานอาจต้องพึ่งพาใครกันหน่อยแต่ว่ากับเพื่อนบ้านเนี่ยในหมู่บ้านกับสัตว์เนี่ยไม่สนใจกันละใช่ไหมแล้วก็ยิ่งในสังคมกว้างเนี่ยคนก็ไม่เคยแคร์กันเท่าไหร่เพราะว่าคุณก็คิดว่าใช้เงินซื้อแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยคือสมัยก่อนนี่นะมันยังมีความสัมพันธ์กันนะระหว่างลูกค้ากับแม่ค้าหรือพ่อค้าร้านโชห่วยร้านโชห่วยเนี่ยเขารู้จักกับลูกค้าทุกคนใช่ไหมมาเจอกันก็คุยกันโอภาปาศัยกันไม่ได้เฉพาะคุยกันเรื่องราคาสินค้าแต่เดี๋ยวนี้คุณไปเซเว่นเนี่ยใช่ไหมคุณรู้จักใครบ้างคนขายแล้วคนขายก็มีเวลาจะคุยกับคุณใช่ไหมความสัมพันธ์ระหว่างคนขายกับลูกค้านี่มันเหินห่างกันมากอย่างร้านในเซเว่นหรือในคอมมิวนิสต์สโตร์หรือว่าในห้างสรรพสินค้าเนี่ยมันไม่มีแล้วความสัมพันธ์แบบเพื่อนมนุษย์นะมันมีความสัมพันธ์แต่ระหว่างคนขายกับลูกค้าแต่สมัยก่อนร้านโชว์หวยหาบเล่แผงลอยบางทีเราเรียกพี่บางทีเราเรียกป้าบางทีเราเรียกยายบางทีเรามีของอะไรเราปีใหม่แล้วก็เอาของไปให้เขาเรามีอะไรดีๆเราก็ไปให้เขาใช่ไหมมีน้ำใจกันแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยถามว่าน้ำใจเป็นตัวเชื่อมกันไหมความสัมพันธ์คนเดี๋ยวนี้มันมีน้ำใจเป็นตัวเชื่อมด้วยมันไม่มีมีน้อยมากมันมีในเรื่องของเงินตราเป็นตัวเชื่อมความสัมพันธ์ กินอาหารกลางวันก างวันก็ไปเที่ยวตามห้างสรรพสินค้าแล้วก็เดินช้อปปิ้งคือคนรวยไม่สนใจส่วนคนจนนี่ก็จับกลุ่มแบ่งคุยกันเรื่องหวยคุยกันเรื่องเล่นไพ่กันอะไรเงี้ยสังคมตอนนี้เป็นอย่างนี้สังคมไทยนะสังคมอื่นก็เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยมันจับกลุ่มนี้เนี่ยเพราะคือเพราะว่าที่มันจับกลุ่มอย่างนี้เนี่ยมันเป็นผลกระทบของโลกาภิวัตน์คือโลกาภิวัตน์ในแง่นึงมันทำให้คนเนี่ยเชื่อมกันใกล้ชิดกันมากขึ้นในแง่นึงมันทำให้เกิดความหลากหลายมากจนกระทั่งคนเนี่ยจะจับกลุ่มเฉพาะพวกเดียวกันแล้วก็จะไม่รับรู้ความรู้สึกนึกคิดของคนอีกกลุ่มนึงที่แตกตัวก็จะมองแบบไม่ไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็สังคมไทยตอนนี้เนี่ยเนื่องจากมันมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันมากการจับความไม่ไว้วางใจกันหรือการความแบ่งกลุ่มแบ่งชั้นกันนี่ก็จะสูงมากกว่าสังคมที่มีความเสมอภาคทางเศรษฐกิจนะยกตัวอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยคนจนคนรวยเนี่ยคือรถไฟคันเดียวกันคือเวลาคุณไปทำงานใช่ไหมในลอนดอนเนี่ยก็เหมือนกันในนิวยอร์กก็เหมือนกันเพราะว่าคุณขับรถไม่สะดวกคนรวยอ่ะคนรวยคนชั้นกลางคนจนเนี่ยใช้บริการสาธารณะคือรถไฟใต้ดินเนี่ยด้วยกันใช่ไหมอย่างน้อยเนี่ยมันก็ยังมีอะไรที่ประทับสังสรรค์กันได้บ้างแม้ฉาบฉวยก็ดีแต่สังคมไทยตรงข้ามคนรวยก็ขับรถคันใหญ่เบนซ์วอลโว่บีเอ็มคนจนก็รถเมย์มีคนรวยที่ไหนนั่งรถเมย์บ้างใช่ไหมโอเครถไฟฟ้าเรามีมันก็จะมีคนที่หลากหลายมาอยู่ในรถไฟฟ้าแต่ว่ารถไฟฟ้ามันก็ไม่ใช่เป็นชีวิตประจำวันของคนส่วนใหญ่ในเมืองสังคมในอย่างยุโรปญี่ปุ่นเนี่ยโอกาสที่คนต่างชนชั้นต่างสถานะเนี่ยจะมาอยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยมันยังพอมีอยู่บ้างแต่สังคมที่มีความหลากหลายสังคมที่มีความแตกต่างทางชนชั้นสูงมากเนี่ยมันก็อยู่คนละโลกว่าแต่คนในสังคมเลยพ่อแม่ลูกเวลานี้ก็เดินทางกันมากเพราะดูโทรทัศน์คนละช่องนะดูหนังคนละเรื่องนะแล้วก็ดูเว็บไซต์เป็นคนละอย่างใช่ไหมอย่างที่เราบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยพ่อแม่ลูกดูโทรทัศน์ช่องเดียวกันเพราะมีเครื่องเดียวในบ้านแต่เดี๋ยวนี้มันไปคนละอย่างเนี่ยพ่อแม่ลูกนี่คุยกันไม่รู้เรื่องกันตอนนี้ใช่ไหมขนาดในบ้านเดียวกัน เพื่อ ตมาคิดว่าสังคมมันแตกแยกกันอย่างมากเนี่ยแล้วก็เป็นไปอย่างรุนแรงเนี่ยก็คือช่วงปี17ถึง2021นะแล้วก็มันไประเบิดเอาชัดๆคือตอน6ตุลา19ตอนนั้นน่ะคนไทยเนี่ยมีความเห็นที่แตกแยกกันเพราะอุดมการณ์ทางการเมืองซ้ายกับขวามันก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์14ตุลาซึ่งทำให้เกิดบรรยากาศที่มีสิทธิเสรีภาพยังไม่เคยมีมาก่อนก็เป็นช่วงเดียวกับที่ลัทธิการเมืองแบบสังคมนิยมหรือเพราะแนวทางแบบจีนเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลกับนักศึกษามากนักศึกษาเวลานั้นเป็นคนที่มีอุดมคติสูงเห็นว่าบ้านเมืองเนี่ยมันเกิดความเหลื่อมล้ำต่ำสูงมากคนยากคนจนเยอะแล้วก็ประเทศก็ถูกครอบงำโดยประเทศใหญ่ๆเช่นอเมริกาเรียกว่าจักรเขาเรียกว่าจักรวรรดิยมอเมริกันเพราะฉะนั้นก็คิดว่าสังคมนิยมจะมีผลต่อแล้วก็จำนวนมากเชื่อว่าสังคมนิยมจะต้องใช้การต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธเพื่อเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเพราะถ้าเลือกตั้งก็จะต้องแพ้ในทุนแล้วก็ถึงแม้ได้ชนะการเลือกตั้งก็อาจจะถูกรัฐประหารคนยังก็มีความเชื่อว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการใช้กำลังอาวุธแต่คนไทยจำนวนนึงก็ไม่เชื่อนะว่าแล้วก็ไม่ยอมรับความอุดมการณ์ทางการเมืองนี้มันก็เกิดการแตกตัวเป็นสองขั้วคือซ้ายกับขวาและตอนนั้นเนี่ยฝ่ายทหารเนี่ยซึ่งตอนนั้นเสียผลประโยชน์เพราะว่าถูกเพื่อนก็เกิดเหตุการณ์14ตุลา16เนี่ยทหารเนี่ยก็ถูกลดอำนาจเพราะทหารเป็นประเด็นการมา25ปีทหารก็ถูกลดอำนาจแล้วก็ยังรู้สึกว่าต้องการกลับมามีอำนาจใหม่แล้วก็ช่วงนั้นเผอิญเนี่ยรอบข้างบ้านเมืองเราเนี่ยมันมีคอมมิวนิสต์มันมีการเป็นคอมมิวนิสต์การแทรกตรงนั้นเริ่มจากเช่นเวียดนามลาวเขมรก็กลัวว่าประเทศไทยก็จะเป็นคอมมิวนิสต์ลายต่อไปทหารก็ส่วนเป็นหน้าที่ที่จะต้องปกป้องประเทศแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นมีความเชื่อประเทศไทยเนี่ยเจอภัยทั้งภายนอกและภายในภายนอกคือว่าคอมมิวนิสต์จากเขมรจากลาวจากเวียดนามจากจีนจะเข้ามาปกประเทศไทยส่วนศึกภายในก็คือว่าความแตกแยกระหว่างชนในชาติก็เลยช่วยการสร้างสถานการณ์เพื่อให้เกิดการรัฐประหารเหมือนคือสถานไทยเนี่ยเราเมื่อคนไทยทั่วไปก็คิดว่าจะแก้ปัญหาได้ต้องใช้วิธีที่รุนแรงเพราะเป็นทางลัดที่รุนแรงคนไทยชอบใช้อำนาจในการแก้ปัญหานะก็เหมือนกับเหตุการณ์19กันยาทะเลาะกันมากก็รัฐประหารขับไล่นักศึกษาออกไปคิดว่าแก้ปัญหาได้แต่มันไม่เคยแก้ปัญหาได้ทหารเมื่อ30ปีก็คิดไม่ต่างทหารสมัยนี้ก็คือว่าถ้าปฏิวัติแล้วทุกอย่างจะเรียบร้อยปฏิวัติปราบนักศึกษาฆ่าตายจำนวนมากที่ธรรมศาสตร์ที่ปกติบอกว่ามันไม่จบเพราะนักศึกษาจำนวนมากก็หนีเข้าป่าแล้วก็ไปร่วมกับคอมมิวนิสต์ก็เกิดการต่อสู้กันตามชนบทตายกันทั้งสองฝ่ายกันมากมายบ้านเมืองเกือบจะเกิดสงครามกลางเมืองนะส่วนในเมืองเนี่ยผู้คนก็อยู่กันด้วยความหวาดระแวงต่างระแวงกันใครเป็นนักศึกษาก็จะถูกจ้องมองจากผู้ใหญ่ว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์ไหมทำแล้วก็ไม่มีความสุขเดี๋ยวก็จะมีคนไปบอกตำรวจให้มาค้นบ้านใช่ไหมคือมันจะมีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับประชาชนอย่างชัดเจนอยู่ตลอดแต่ว่าไปแล้วเนี่ยมันหนักกว่าสมัยนี้เพราะว่ามีการลอบฆ่ากันเลยก่อน6ตุลานะผู้นำนักศึกษากรรมกรชาวนาถูกฆ่าเนี่ย30-40คนจับผู้ร้ายไม่ได้แต่มาอยู่ในเหตุการณ์ตอนนั้นเนี่ยรู้เลยว่ามันด้วยความหวาดระแวงจะประท้วงที่สนามหลวงประท้วงที่ธรรมศาสตร์ประท้วงรัฐบาลนะก็จะมีระเบิดโยนเข้ามาไม่ต่างจากที่เกิดเหตุการณ์ตอนเสื้อเหลืองชุมนุมที่นั่นก็จะมีระเบิดโยนเข้ามาเรื่อยๆผู้คนอยู่ด้วยความหวาดภาวะแล้วก็ในช่วงเกิดเหตุการณ์ตุลาในแง่ความสูญเสียเลือดเนื้อเนี่ยช่วง30ปีที่แล้วมันสูญเสียเลือดเนื้อมากกว่าแต่มองในแง่หนึ่งความขัดแย้งในปัจจุบันเนี่ยมันก็ล้าวลึกกว่ามัน ล้าหรือแบบเงียบเพราะว่าตอนนี้มันทะเลาะกันทั้งในมันล้าจนถึงในบ้านในที่ทำงานในโรงเรียนใช่ไหมแล้วก็ระหว่างภาคภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือระหว่างเมืองกับชนบทมันขัดแย้งกันขนาดนี้จนกระทั่งผัวเมียไม่คุยก็มีญาติไม่มองหน้ากันก็มีเพราะว่าเชียร์เสื้อคนละสีใส่เสื้อคนละสีแล้วตอนที่ว่ามันก็มองในแง่นึงก็คือว่าเราไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแต่มองในแง่นึงก็คือว่าคนไทยเราไม่ได้เรียนรู้เลยว่าประสบการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันเนี่ยมันยังไปยึดติดถือมั่นกันมาเพราะว่าสมัย35ปีที่แล้วเนี่ยก็เคยจะฆ่ากันมาแล้วหลอกซ้ายกับขวาเสร็จแล้วในสุดก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่สมควรมันเป็นเรื่องไร้สาระที่มาฆ่ากันเพราะความคิดทางการเมืองที่แตกต่างกันเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยฆ่ากันแล้วเพราะว่าเป็นซ้ายกับขวาแต่ว่าเรากลับจะมาฆ่ากันเพราะเป็นเรื่องแสดงแสดงว่าเราไม่ได้สมบูรณ์เรียนเลย